وہ ایک ایسا دور تھا وہ ایک ایسا دور تھا جب تہواروں کا عالم ہی کچھ اور تھا ہولی کی مستی میں بھی چھایا آزادی کا جذبہ تھا تین رنگ میں رنگ گیا مانو ہر گلی محلہ قصبہ تھا सबसे बढ़िया हरा श्वेत केसरिया हरा श्वेत केसरिया केसरिया हरा श्वेत केसरिया हरा श्वेत केसरिया केसरिया हरा श्वेत केसरिया सबसे बढ़िया हरा श्वेत केसरिया केसरिया हरा श्वेत केसरिया केसरिया हरा श्वेत केसरिया खेलेंगे हम खून की होली बाहुबल पर नाज हमें है फैलाए क्यों भीख की झोली विजय तिरंगा फहराने को विजय तिरंगा फहराने को पार करेंगे लहू का दरिया पूरी है अपनी तैयारी कैसे मुंह की खाएंगे वो देखेगी ये दुनिया सारी ओ आजादी है जान से प्यारी पूरी है अपनी तैयारी कैसे मुंह की खाएंगे वो देखेगी ये दुनिया सारी भारत माँ के माथे पर भारत माँ के माथे पर लाल रंग की सजेगी बिंदिया हरा श्वेत केसरिया केसरिया हरा श्वेत केसरिया हरे सबक सिखाना है गौरों को सहते जाना है कोड़ों को सबक सिखाना सर को झुकाएंगे वो ये दिखलाना है औरों को भारत छोड़ो का ये नारा भारत छोड़ो का ये नारा जन जन को बापू ने दिया तीन रंग है सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया हरा श्वेत केसरिया केसरिया हरा श्वेत केसरिया केसरिया हरा श्वेत केसरिया।